محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر تو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا بس ایک جان کیا دونوں جہاں فدا ہم پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا بے جہاں کروں تیرے نام پہ جان فدا اک جان کیا دونوں جہاں فدا بے جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت حائے مبارکہ کے بعد درس قرآن اور ترجمۃ القرآن کے سلسلہ میں پانچواں پارہ سورۃ النساء اور اس کی 65ویں آیت کا ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ رب العالمین آج شروع ہے. پچھلے درس میں ہم نے آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی تھی وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما کہ ہم نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب کریم آپ کی بارگاہ مقدسہ میں آ جائیں اللہ سے استغفار کریں اور میرا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرے تو پھر وہ اللہ کو تواب اور رحیم پائیں گے. اسی کے پیچھے ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس میں ہی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کیا ہو اس پر جو نازل کیا اللہ نے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا تو اے محبوب تم منافقوں کو دیکھو گے وہ تم سے چیڑا پھیرتے ہیں پر تمہاری بارگاہ میں آنا پسند نہیں کرتے. تو اللہ کہتا ہے جل مجدہ الکریم کہ محبوب کریم فلا و ربی کا مجھے تیرے رب کی قسم یہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہوں گے جتنی دیر تک تجھے اپنا حکم نہ تسلیم کر لیں اپنے جھگڑوں میں. پہلے نمبر پہ فلا و ربی کا اللہ جل مجد الکریم کا طریقہ دیکھیے کہ قسم اپنی ذات کی یاد فرما رہا ہے. کہہ سکتا تھا کہ مجھے میری ذات کی قسم مجھے میری خالقیت کی قسم مجھے میری رازقیت کی قسم، لیکن کتنا اچھا اور پیارا انداز اللہ جل مجد الکریم نے اپنایا، فلا و ربی کا محبوب، مجھے تیرے رب کی قسم، یعنی رب آپ خود بھی، رب چاہتا ہے کہ میں رب تو ساری کائنات کا ہوں، رب العالمین ہوں، لیکن رب خود چاہتا ہے کہ میں رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلاؤں، رب یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے صدقے، یعنی پیارے آقا کے صدقے کائنات کو رب پال رہا ہے، رب کہہ رہا ہے کہ محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ دیکھیے انداز گفتگو آج کتنے لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بولتے ہوئے دلگام ہو جاتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں بولتے ہیں، لیکن اللہ خود رب ہو کر، رب کائنات ہو کر، رب اپنی یاد، اپنی قسم یاد فرماتا ہے، تو رب محمد کہنا اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، رب اپنا تعارف کراتا ہے، تو رب کہتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدا، وہ رب ہے کہ جس نے اپنے رسول کو حق دے کر بھیجا۔ رب کی پہچان کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، رب کی توحید کائنات کے پانیوں کے قطرے قطرے میں ہے، لیکن رب جب اپنا تعارف کراتا ہے تو کہہ سکتا تھا رب وہ جس نے زمین و آسمان بنائے، رب وہ جس نے تم کو بنایا، رب وہ جس نے کائنات کو بنایا، لیکن رب کہتا ہے والذی بعث الامیین رسولا منہم، رب وہ رب جس نے تم جیسے ان پڑھوں میں اپنا پیارا محبوب بھیج دیا، اپنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ تو اب یہاں جب بھی یعنی قرآن میں اپنے رب کا، تو مزہ ہی اور ہوتا ہے کہ محبوب تیرا رب، یعنی ہے تو رب العالمین، لیکن کیوں ہے رب العالمین، کیوں پال رہا ہے کائنات کو؟ اس لیے رب کائنات کو پال رہا ہے کہ رب کہتا ہے میں رب محمد ہوں، اس کے صدقے میں کائنات کا رب ہوں۔ تو اس لیے اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، کلمہ پڑھتے رہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے رہیں، ساری عمر نمازیں پڑھتے رہیں، حج کرتے رہیں، زکاتیں دیتے رہیں، لیکن مومن نہیں ہوں گے، مومن تب ہوں گے جب تجھے اپنا آقا تسلیم کر لیں گے۔ ایمان کی شرط یہ ہے، ویسے تو آدمی کلمہ پڑھنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن ایمان کی شرط کیا ہے؟ جیسا کہ یعنی پیچھے ہم نے پڑھا کہ جب وہ لوگ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرح یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، تو وہ شیطان کی طرف جاتے ہیں کہ ہم فیصلے شیطان سے کروائیں گے۔ ہوا یہ کہ ایک منافق، بشر نامی منافق، کہے کہ یہودی سے جھگڑا ہو گیا، اب وہ لے کر، جیسا میں نے اس دن بھی عرض کیا، حضرت سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے، یہ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ منافق نے کہا کہ میں عمر فاروق سے یہ فیصلہ کراؤں گا۔ المقصد یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، حضرت عمر فاروق کو پتا چلا کہ میرے آقا کریم نے فیصلہ کر دیا ہے، تو یہ نام نہاد مسلمان، یہ نام نہاد کلمہ دو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ٹھہرو، میں بھی آتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، تلوار پکڑی، باہر آئے اور فرمایا کہ جو میرے محبوب کا فیصلہ نہیں مانتا، اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ تلوار ماری اور اس کا پر سرپن سے جدا کر دیا، اور مدینہ منورہ میں شور مچ گیا۔ عمر نے ایک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو قتل کر دیا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے سارا خاندان گیا کہ ہم عمر فاروق سے قصاص لیں گے، قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا سیدنا فاروق اعظم کو اور فرمایا، اے عمر، تو نے ایک مومن کو قتل کر دیا۔ ارجی نہیں یا رسول اللہ، میں نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا۔ اب بظاہر مومن کی صفات کیا ہے؟ پہلے کہنا تھا کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ ارچی ہاں یا رسول اللہ، میں نے کلمہ گو کو قتل کیا ہے، مومن کو قتل نہیں کیا. آقا کریم نے کہا کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ ارچی ہاں یا رسول اللہ، میں نے نمازی کو قتل کیا ہے، مومن کو قتل نہیں کیا. ہے کیا وہ روزے نہیں رکھتا تھا؟ ارچی یا رسول اللہ، ہاں میں نے روزے دار کو تو قتل کیا ہے، میں نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا. کیا وہ حج نہیں کرتا تھا؟ یا رسول اللہ، میں نے حاجی کو تو قتل کیا ہے، لیکن میں نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا. پہلے آقا پوچھتے جاتے ہیں اور سینہ روکے ہم یہی بتاتے جاتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں دیکھیے یا رسول اللہ، حج بھی کرتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، زکات بھی دیتا ہو، جہاد بھی کرتا ہو، تو اور مومن کیا ہوتا ہے؟ ہم قصاص لیں گے. اب جب یہ قصاص کا یعنی بڑا مطالبہ تو اللہ جل مجدل کریم نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی، فلا وربی کا لا یومنون حتی یحکموک کا فیما شجر بینہم. اے میرے محبوب، مجھے تیرے رب کی قسم، یہ نمازیں پڑھیں، یہ روزے رکھیں، یہ زکاتیں دیں، یہ حج کریں، یہ صبح و شام کلمہ پڑھیں، لیکن مومن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کلی اپنا حق مولا نہیں مان لیتے. ٹھیک ہے وہ نمازیں پڑھتا تھا، وہ روزے رکھتا تھا، لیکن مومن نہیں تھا. معلوم ہوتا ہے کہ مومن ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ شرط ہے. حدیث عزیز ہے، بخاری مسلم اور دیگر بے شمار کتابوں میں موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ میرے ساتھ پیار نہ کرے. اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. تو معلوم ہوتا ہے محبت رسول، عشق رسول، غلامی رسول، یہ ہے ایمان کی اصل، یہ ہے ایمان کی روح. جس میں یہ نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے. نعرے جتنے چاہے لگائے، کلمہ جتنا بار چاہے پڑھتا رہے، جو چاہے کرتا رہے، اگر محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. بین ہی جس طریقے سے انسان کا ایک جسم ہے، اس طریقے سے اسلام کا بھی ایک جسم ہے. جس طریقے سے آدمی کا جسم جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اسی طریقے سے اسلام کا جسم بھی مکمل ہوتا ہے. اسلام کا جسم ہے ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کا جسم ہے ایک انسان کی روح ہے. اسی طریقے سے ایک اسلام کا جسم ہے، ایک اسلام کی روح ہے. انسان کا جسم ہے کہ انسان کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، سر ہیں، کان ہیں. کوئی آدمی نہیں بتا رہا ہم میں سے کہ ایک انگلی کا پورا ہی کام ہو، پورے کا پورا جسم ہونا چاہیے. تو بھائی وہ آدمی یہ اپنے جسم کا ایک پورا بھی کام نہیں چاہتا، حتیٰ کہ انگلی کا پورا تو ایک حصہ ہے، بال جو ہے جو آدمی بال کا اترا بھی دیتا ہے. آدمی یہ بھی چاہ رہا ہے کہ میرے سر پہ یا جسم پہ بال نہ ہوں. بظاہر دیکھنے میں یا ابرو وغیرہ یا آنکھوں کے بال بظاہر دیکھنے میں کیا ہے، لیکن کوئی آدمی نہیں چاہتا کام ہو. جو آدمی اپنی انگلی کا ایک پورا کام نہیں چاہتا، وہ اسلام کا جسم اٹھائے پھرتا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. اسلام کا اسلام کیا ہے؟ شہادتان والصلاۃ والحج والزکات والصوم. کہا جیسے انسان کا جسم ہے، اسلام کا جسم ہے. اسلام کا جسم کیا ہے؟ وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے. یہ جسم ہے جیسے انسان کا ہاتھ پاؤں چہرہ ہے، یہ انسان کا جسم ہے. ایسے اسلام کا جسم ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ جسم پورے کا پورا ہونا چاہیے، تو چاہیے اس کو جو اپنا جسم پورا چاہتا ہے، اسلام کا جسم بھی پورا چاہے. جیسے اپنے جسم کو وہ کامل چاہتا ہے، ہاتھ بھی ہونے چاہیے، پاؤں بھی ہونے چاہیے، ناک بھی ہونا چاہیے، کان بھی ہونے چاہیے، ایسے ہی اسلام کا جسم ہے. نماز بھی ہونی چاہیے، روزہ بھی ہونا چاہیے، حج بھی ہونا چاہیے، زکات بھی ہونی چاہیے. اب یہ ہے انسان کا جسم ہے، اچھا جسم ہے، لیکن اس پر کپڑے بھی ہونے چاہیے، اور کپڑے بھی اچھے خوبصورت ہونے چاہیے، نئے ہونے چاہیے، دھلے ہونے چاہیے. آدمی میلے کپڑے پسند نہیں کرتا، تو وہ آدمی جو اپنے میلے کپڑے پسند نہیں کرتا، اللہ کے لباس کا کیا مطلب ہے؟ صرف پردہ کرنا ہے. یہ پران سے بھی ہو جاتا ہے, میلے سے بھی ہو جاتا ہے, لیکن ہر انسان چاہتا ہے کہ کپڑے ہوں اچھے ہوں, دھلے ہوئے ہوں اور صاف ستھرے ہوں, استری کیے ہوئے ہوں. اسی طریقے سے کچھ تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے اسلام کے جسم کو قتل کر دیا, نہ روزہ نہ نماز نہ حج نہ زکات, کچھ وہ ہیں جو آزار کو پورا تو کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے. نماز ہے تو فرائض کا پتہ نہیں, اس کی سنتوں کا پتہ نہیں, بعض بات کا پتہ نہیں. وہ جی ٹھیک ہے جی پڑھ دی ہم نے, اللہ قبول کرنے والا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ جیسے اپنے جسم کے اوپر لباس زیب تن کرتے ہیں ایسے ہی ان نمازوں کا بھی تو کوئی لباس ہے, ایسے ہی اسلام کا بھی تو کوئی لباس ہے. تو اب جب لباس پورا ہو جائے, اسلام کا جب لباس پورا ہو جائے تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا بھی ہوتا ہے انسان کی جسم ہے, آنکھ ہے, ہاتھ ہے, پاؤں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے انسان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن وہ دیکھتی نہیں, انسان کا دل ہوتا ہے دھڑکتا نہیں, ہاتھ ہوتے ہیں ہلتے نہیں, کان ہوتے ہیں سنتے نہیں, زبان ہوتی ہے بولتی نہیں. کوئی پوچھے کہ اس کو کیا ہو گیا, اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں دیکھتی کیوں نہیں ہے, اس کے ہاتھ ہیں ہلتے کیوں نہیں ہے, اس کی زبان ہے بولتی کیوں نہیں ہے, اس کا دل ہے دھڑکتا کیوں نہیں ہے, اس کا دماغ ہے سوچتا کیوں نہیں ہے. تو دھیان کرنے والا دھیان کرے گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ زبان کو بلانے والی, آنکھوں کو دکھانے والی, ہاتھوں کو ہلانے والی, دل کو دھڑکانے والی روح نہیں رہی. اب انسان کی روح خارج ہو جائے, جسم مکمل ہے لیکن کام نہیں کرتا, آنکھیں ہیں بھی ہیں نہیں جیسے پہلے تھی اب بھی ہیں لیکن اب دیکھتی نہیں ہے, ہاتھ ہیں ہلتے نہیں ہیں, زبان ہے بولتی نہیں ہے, کان ہے سنتے نہیں ہے, جسم مکمل ہے لیکن ایک روح نہیں ہے. اس لیے کوئی چیز بھی اس کی کام نہیں دے رہی. اسی طریقے سے دوستو جب انسان اسلام انسان کا جسم ہو, رو نہ رو تو جسم کام نہیں کرتا, اعضاء کام نہیں کرتے, ذہن ہی اسلام کا جسم ہو, نمازیں ہوں, روزے ہوں, حج ہوں, زکاتیں ہوں, لیکن اگر محبت رسول نہیں ہے تو نماز ہوگی کام نہیں کرے گی, روزہ ہوگا فائدہ نہیں دے گا, حج ہوگا فائدہ نہیں دے گا. قیامت کے دن اللہ ارشاد فرمائے گا ہم لاتم ناسلا تسلا نارن حاملا, اٹھاؤ اپنی نمازیں روزے جتنا عمل کیا اور جاؤ جہنم میں چلے جاؤ. تو بندہ کرے گا باری تعالیٰ میں نے ساری عمر نمازیں پڑھی, میں نے روزے رکھے, میں نے حج کیے, میں نے زکاتیں دی, تو کیوں؟ اللہ فرمائے گا اس لیے کہ تیرے ان نمازوں میں روح نہیں ہے, تیرے روزوں میں روح نہیں ہے, حج میں روح نہیں ہے. تو روح کیا ہے؟ فرمایا روح جو ہے وہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے. فلا و رب کا لا یہ مینا حتائی حجر مل کا فیما شجر بینہم, محبوب مجھے تیرے رب کی قسم یہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تجھے اپنا عطا نہیں مان لیتے, جب تک تجھے اپنا فیصل نہیں مان لیتے. لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ہم نمازیں بھی پڑھیں پھر بھی لوگ ہمیں مسلمان نہیں مانتے, ہم کلمہ بھی پڑھیں پھر بھی لوگ ہمیں مسلمان نہیں مانتے. تو بھائی مسلمان ہونے کے لیے, صاحب ایمان ہونے کے لیے کیا ہے؟ محبت رسول ہونا ضروری ہے. کتنے منافق تھے, نمازیں پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, سب کچھ کرتے تھے لیکن جیسا ادب رسول تھا ایسا نہیں کرتے تھے, جیسی عظمت رسول کرنی چاہیے تھی ایسی نہیں کرتے تھے. کہ اللہ جل مجید الکریم نے ارشاد فرمایا یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے. ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ تو مینو بلا ہے وہ رسول ہی وہ تو حج رو ہو وہ تو وقت رو ہو وہ تو سب رو ہو بکرا تم آسولا, ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو ایمان اللہ کے رسول پورا ہو گیا. اب کیا ضروری ہے؟ میں نے کلمہ پڑھ لیا, میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں, میں تبلیغ بھی کرتا ہوں, میں اذانیں بھی دیتا ہوں, میں قرآن پڑھتا پڑھاتا ہوں, میں لوگوں تک اللہ کا دین بھی پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں, میں حج بھی کرتا ہوں, زکات بھی دیتا ہوں, میں جہاد بھی کرتا ہوں, کیا ابھی بھی مسلمان نہیں؟ تو اللہ نے کہا یہ سب عبادات ہیں, عبادتوں سے پہلے کلمے کے بعد میں تو میں نے گزارا ہے بہ رسول اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد کام کیا ہے؟ وقت ابھی روح ہو, وقت وقت روح ہو, صبح و شام میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب کرو, احترام کرو, ان کی تعظیم کرو. جب تک میرے محبوب کی تعظیم نہیں ہوگی کوئی چیز بھی تمہارے کام نہیں آ سکتی. اس لیے بھائی اللہ جل مجدور کریم ہمارا ہے, میں رب تو ہوں لیکن محبوب مجھے تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہوں گے. جتنے چاہے عمل کر لیں, مومن تب ہوں گے جب تجھے اپنا حق مولا مان لیں گے, جب تجھے اپنا حکم مان لیں گے. تو اس لیے میرے بھائی دین اسلام اور ایمان کا نام جو ہے وہ ہے محبت رسول ہونا. اگر محبت رسول نہیں ہے ساری بات تفریح کی بڑی رہ جائیں گی. اب کیسی محبت, کیسا ادب, کیسا احترام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ہے, سیدنا صدیق اکبر صاحب ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہے. دیکھا کہ ایک جگہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, آقا کریم نے سواری کا رخ اس طرح موڑ دیا. جب وہاں گئے تو دیکھا عبداللہ بن ابی ہے اور اس کے چند دوست ملنے والے ہیں. اب وہاں جب گئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری نے پیشاب کر دیا. تو ابو عبداللہ بن ابی نے کپڑا اپنے ناک پہ رکھ لیا اور کہتا یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگوں کو دیکھتے نہیں ہیں, میرے مہمان آئے ہوئے ہیں, آپ اپنی سواری لے کر ادھر آ جائے. اس پر گرد و غبار ہم پر پڑ گیا, آپ کی سواری کے قدموں سے لگ کے اور آپ کی سواری نے پیشاب کر دیا, بدبو آ رہی ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً تلوار نکال لی اور عرض کی, پیارے آقا حکم ہو میں اس کا سر کان سے جدا کر دوں. اور ساتھ اس کو کہتے ہیں, کہتے ہیں عبداللہ بن ابی سن, اللہ کی قسم جس سواری پر میرے آقا سوار ہوں وہ سواری کے قدموں سے گرد و غبار لگتے ہوئے یا وہ سواری پیشاب کر دے, اس سواری کا پیشاب اور اس سواری کے سموں سے لگا ہوا گرد و غبار مجھے تیرے اور تیرے مہمان تیرے ان مہمانوں سے زیادہ عزیز ہے, زیادہ عزت والا ہے. گھر آقا نے فرمایا اے عمر چھوڑ دو سو, جو کہیں گے محمد اپنے دوستوں کو قتل کرواتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. تو لوگوں کو تو نہیں پتا یہ منافق ہے, لوگ تو کہیں گے نمازی ہے, لوگ تو کہیں گے حاجی ہے, لوگ تو کہیں گے روزے دار ہے, لوگ تو کہیں گے مجاہد ہے. لوگوں کو کیا پتا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. تو معلوم ہوا دیکھیے, ایک طرف شرف انسانیت ہے, عبداللہ بن ابی کم از کم انسان تو تھا نا, اشرف المخلوقات میں شامل تو تھا نا, لیکن اگر میرے محبوب کا ادب نہیں کیا, میرے محبوب کی سواری کے پیشاب کا ادب نہیں کیا, تو اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا فاروق اعظم نے ثابت کر دیا, کہا تیرا شرف انسانیت ایک طرف, تیرا انسان ہونا ایک طرف, تیرے مہمانوں کا انسان ہونا ایک طرف, تیری انسانیت ایک طرف, تو اس سے بہتر مجھے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیشاب کی عزت ہے, میں اس پیشاب کو تم سے زیادہ بہتر اور تم سے زیادہ عزت دیتا ہوں. تو یہ صحابہ اکرام کا ایمان ہے کہ چونکہ اللہ نے فرمایا ایمان محبت رسول ہے, نماز روزہ حج زکات یہ اسلام میں ہے, اسلام ان میں نہیں ہے. جب تک آدمی مومن نہیں ہوتا ہے یہ کوئی چیز فرض نہیں ہوتی, یہ بعد میں فرض ہوتی ہیں, یہ سب اسلام میں اسلام کہا ہے, ایمان کہا ہے, یہ سب سچ بولنا چاہیے ایمان ہے, یہ نماز پڑھنی چاہیے اس یہ ایمان میں ہے, روزہ رکھنا چاہیے اسلام میں ہے, لیکن اسلام کہا ہے, ایمان کہا ہے. تو کہا ایمان محبت رسول میں ہے, ایمان عشق مصطفیٰ میں ہے. جس دل میں محبت رسول نہیں ہے, جس دل میں اس کے رسول نہیں ہے, عظمت رسول نہیں ہے, وہ دل انسان تو کیا, کسی بزرگ نے کیا کتنا اچھا پنجابی میں کہا کہ جس دل اندر عشق نہیں رچیا کتے اس تھی چنگے, کہ جس دل میں محبت رسول نہیں ہے اس دل سے کتے اچھے ہیں. کہ کتے جو ہیں ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ رسول ہے, یہ غیر رسول ہے, یہ ولی ہے. اور بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ صحابہ کاف کا کتا جو ہے وہ اصحاب کاف کے ساتھ لگ گیا جنت میں جائے گا. آج بھی کہیں کتا راستے میں آ جائے اور کتا بھونکنے لگے تو بزرگ کہتے ہیں اسی اصحاب کاف کے کتے کا نام لے دو, وہ کتا ادب کرتا ہوا راستہ چھوڑ دے گا. کتے کو پتا ہے ہماری نسل میں سے ایک کتا تھا جو ولیوں کے سنگ ہو گیا, وہ تو اس کا ادب کرتے ہیں لیکن نام نہاد مسلمان نہ ولیوں کا ادب کرتا ہے نہ نبیوں کا ادب کرتا ہے. تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ جس دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے, جس دل میں محبت رسول نہیں ہے وہ دل جو ہے وہ تو جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد کریم نے اشارہ فرمایا لوگوں تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک میرے آقا کو اپنا آقا نہ مان لو, اپنا مولا نہ مان لو, جب تک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تم محبت نہ کرو اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. اب پھر یہ بھی نہیں ہے کہ دل سے کہہ دیا سب کے یا رسول اللہ, دل سے کہہ دیا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, میری زبان سے کہہ دیا کہ جی ہم تو محبت رسول میں, ہم تو غلامی رسول میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے, اور جب قربان کرنے کی بال آئے تو ادھر ادھر جھانکنے لگے. کہا نہیں, رب کہتا ہے سننا لا یجد فی انفسہم حرجا مما قدرت, اے محبوب پھر جو تو فرما دے پھر اوپر سے نہیں بلکہ دل سے اس کو مان جائیں, اور ان کے دلوں میں کوئی حرج نہ آئے, ان کے دلوں میں یہ بات پیدا نہ ہو یہ حکم کیوں دے دیا گیا, بلکہ حکم رسول پر محبت رسول میں اپنا مال, اپنی جان, اپنی اولاد, اپنا سب کچھ قربان کر دیں. اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ کر کے دکھا دیا کہ حضرت سینا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے محبت رسول میں اپنے باپ کا سر کاٹا اور کاٹ کے محبوب کے قدموں میں پھینک دیا. یا رسول اللہ یہ آپ کا گستاخ ہے, یہ آپ کا دشمن ہے. آقا نے پوچھا کون ہے, پھر کہ یا رسول اللہ دشمن رسول ہے, یہ آپ کا دشمن ہے. آقا کہیں نے پوچھا یہ ہے کون, پھر کہ یا رسول اللہ جب تیس عمر کا پوچھا پھر کہ یا رسول اللہ رشتے میں تو میرا باپ لگتا تھا لیکن آج چونکہ آج کے دشمنوں کی طرف سے آیا ہوا تھا, میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا, تو اس لیے اللہ نے یہ قرآن کی آیت اتار کے ثابت کر دیا. اے محبوب تو عمر کو کچھ نہ کہنا, عمر نے اس کو قتل کیا منافق کو تو برا نہیں کیا بلکہ عمر نے تو ایک سنت بنا دی ہے, عمر نے تو ایک طریقہ بنا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ جو محبت رسول سے آری ہو, جو گستاخ رسول ہو, وہ آدمی قتل ہونے کے قابل ہے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے محبوب کوئی حکم دے دے پھر یہ نہ کہیں کہ ہاں حکم تو ہے کیا کریں, اب دور اچھا ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا, اب یہ معاملات ایسے بن گئے کہ ان پر عمل کرنا مشکل ہو گیا. اب اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں بلکہ وہ ان کے دلوں میں مانتے ہوئے کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو, دل برا نہ مانے, مجبور ہو کر نہ مانے بلکہ خود کر محبوب اگر بات مانے بھائی اسلے منہ تسلیم, اور آپ کے فرمان کو یوں تسلیم کر لیں جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے, جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے اسی طریقے سے یعنی مانیں اور تسلیم کریں. دل و دانت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ مان لیں تو معلوم یہ ہوتا ہے دوسروں کہ یہ اصل ایمان کیا ہے, اصل ایمان کا مزہ کیا آئے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا اور دعوت ایمان نہیں پا سکتا جب تک تین چیزوں پر عمل نہ کر لے, الحب للہ والبغض فی اللہ, محبت کرے تو اللہ کے لیے, بغض رکھے دشمنی رکھے تو اللہ کے لیے, اور دل سے واپس پھرنا اپنے عقیدے سے واپس پھرنا یوں تصور کرے جیسا آدمی آگ میں جانا برا محسوس کرتا ہے, دین سے پھرنا یوں برا محسوس کرے. اور تیسری چیز حلاوت ایمان آنے کی یہ ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کائنات کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے پیار کرے, تب وہ شخص جو ہے وہ ایماندار ہوگا. جب آقا کریم نے یہ فرمایا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہ پیارے آقا آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے عظیم ہے لیکن والدین سے نہیں. تو آقا نے فرمایا عمر سن, اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے زیادہ میرے ساتھ پیار نہ کرے. وہ منافق نہیں تھے, وہ مومن تھے, جو دل میں بات تھی وہ زبان پہ بات تھی. ہم دل میں اور ہوتے ہیں, ایمان میں اور ہوتے ہیں, ہمارے دعوے بہت ہوتے ہیں لیکن جب عمل کی بھی آتی ہے تو ہم یعنی نظریں کرا کر گزر جاتے ہیں, لیکن وہ مومن لوگ تھے. عرض کی دریا کا اب مجھے آپ کائنات کی ہر چیز سے پیارے لگتے ہیں صرف اپنی جان سے نہیں, اپنی جان کو میں آپ سے پیارا سمجھتا ہوں. تو آقا نے فرمایا عمر سن, جب تک وہ آدمی کائنات کی ہر چیز سے زیادہ میرے ساتھ پیار نہیں کرے گا اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا. اب عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ اب مجھے آپ میرے والدین میری اولاد حتیٰ کے ملک جان سے بھی عزیز ہیں پیارے ہیں. اب اللہ کے محبوب الان یا عمر الان یا عمر الان یا عمر عمر اب مسلمان ہو ہوا ہے, اب مومن ہوا ہے, اب مومن ہوا ہے. تو مومن ہونے کے لیے محبت رسول, عشق رسول جو ہے یہ ضروری ہے. نہ زبان سے مخالفت ہو نہ دل سے مخالفت ہو. جب آقا کی بات آئے تو دل بچ جائیں, نظریں جھک جائیں. یہ ہے تو یعنی اب یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی سر کا بکرم شان ہے یہ, جن سا انسان نہیں وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتا رہا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. قرآن نے تو یہ بتا دیا کہ دیکھو لوگوں, یہ جو ہے میرے محبوب, تم اس وقت تک مومن ہی ہو سکتے جب تک میرے محبوب کو اپنا آقا تسلیم نہیں کرتے, اپنا مولا تسلیم نہیں کرتے. اور جو تمہارا جھگڑا ہو جائے تو جب وہ فیصلہ کر دیں, جب تک اس کو مانتے نہیں ہو اس وقت تک تو مومن نہیں ہو. اور یوں مانو وہ یہ سلم تسلیما, یوں مانو جیسا کہ ماننے کا حق ہے. وَلَوْ أَنَّكَ تَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْكُمْ مِنْهُمْ. اگر ہم یہ لکھ دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو, یا ہم یہ کہہ دیتے کہ تم اپنے گھروں کو چھوڑ کے باہر نکلو, کہ نہ یہ کام کرتے مگر چھوڑے. اللہ جل مجل کریم نے ارشاد فرمایا, دیکھو ہم نے تو تم پر بڑی اٹھانی کی ہے. ذرا بنی اسرائیل کی طرف سے دیکھو, ایک بچڑا پوجا تھا چند دن, 40 دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے تو 70,000 آدمی کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا پڑا تھا. باپ نے بیٹے کو قتل کیا, بیٹے نے باپ کو قتل کیا, بیوی نے خامد کو قتل کیا, خامد نے بیوی کو قتل کیا, جو بچ گیا انہوں نے پھر اپنے آپ کو قتل کیا. ہم دن رات گناہ کرتے ہیں, ہم کیا کچھ نہیں کرتے, لیکن اللہ مہربانیاں کرتا ہے. کہا اگر میں تمہیں کہتا قتل کرو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکل جاؤ تو بہت کم لوگ چھوڑتے. ہم تو میرے بھائی قتل کرنا تو اپنے آپ کو بڑی دور کی بات ہے, ہم تو خواہش نفس کو قتل نہیں کرتے. ایک طرف قرآن و حدیث کا حکم ہوتا ہے اور ایک طرف ہم ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں کیا کریں, میرا دل نہیں چاہتا. آج میرا دل یہ چاہ رہا ہے, ہم تو اپنی ایک رسم و رواج کو قتل نہیں کرتے, اپنے رسم کو نہیں چھوڑتے. گھروں کو کیا چھوڑنا تھا, ہم کہہ دیتے ہیں ہاں جی قرآن و حدیث کا تو یہی حکم ہے, لیکن ہمارا خاندان ہے, ہمارے خاندان کے کچھ رسم و رواج ہیں تو ہم ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں, ہم مجبور ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اللہ کہتا ہے تم وہ لوگ جو اپنے یعنی رسم و رواج کو نہیں چھوڑتے, جو لوگ اپنے چند منٹ کو اللہ رسول کے لیے خرچ نہیں کرتے, وہ اپنے گھروں کو کیسے چھوڑتے, وہ اپنے آپ کو قتل کیسے کرتے. ہاں کچھ لوگ ہوتے, جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حکم عرض کیا, پیارے آقا اگر مجھے اللہ ابھی کہہ دے تو میں آپ کی عزت پر ابھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوں, میں اپنی جان ابھی دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت عمر بن یاسر آئے اور کی پیارے محبوب کریم اگر اللہ کا حکم ہو, اللہ نے کہا چھوڑے نکلیں, اگر حکم ہو تو میں ابھی عمل کر کے دکھا سکتا ہوں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں ایمان یوں ٹھہرا ہوا ہے جیسے پہاڑ ایک اپنی جگہ قائم رہتا ہے. تو صحابہ تو وہ ہے کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ جل مجد کریم نے دے دی, کہا اگر باری تعالیٰ کی حکم کریں ہم آقا کے غلام ہیں. دیکھیے نا اس آیت پہ آقا نے کیسا عمل کیا, اللہ نے کہا اگر ہم کہتے, لیکن دیکھو جب کہا گیا مکہ کو چھوڑ دو تو سب صحابہ مکہ کو چھوڑ گئے, جب کہا گیا حبشہ کو چھوڑ دو سب صحابہ حبشہ کو چھوڑ گئے, جب کہا اپنے والدین کو چھوڑ کے نکلو سب صحابہ والدین کو چھوڑ کے نکل آئے, اولاد کو چھوڑ کے نکل آئے. اللہ کا گھر جس شہر میں ہو مکہ معلمہ نے اس مکہ معلمہ کو چھوڑ دیا. تو اللہ کہتا ہے تم میں سے یعنی ہم میں سے بہت کم, ذرا آج ہم اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں, کیا اگر ہمیں یہ حکم ہوتا. سینا خلیل اللہ تو بیٹے کو لے کر چل نکلے تھے, انہوں نے تو اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا تھا. کیا اگر ہمیں حکم ہو کہ بھائی تو اپنی رسم و رواج قربان کر دے. آج تو میں کہتا ہوں یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں, رسم و رواج کو یعنی قربان کرنا بھی دور کی بات ہے. ایک آدمی کا اپنا جسم ہے, اسی پر آدمی کوئی کسی کو کہہ دے یار سنت رسول جا لے, وہ کہتا نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا جی, بڑے مسائل ہیں جی, یہ دل نہیں کرتا جی, تو رب کہتا ہے وہ تو دیکھو کہ لوگ گھر بار چھوڑ دیتے تھے, اپنے آپ کو قتل کر دیتے تھے, رب کا حکم آ گیا بیٹوں کو قتل کر دیا, بیٹوں کو قربان کر دیا, رب کا حکم آ گیا, اپنے والدین کو چھوڑ دیا, گھر بار چھوڑ دیا, کسی چیز کی پرواہ نہیں کی, تو کہا ایمان تو یہ ہے نا کہ میرے محبوب کی زبان سے لفظ نکلے اور مومن جو ہے سر تسلیم خم کر دے, اسی وقت اپنی ہر چیز قربان کر دے, کہا ہم نے تو تم پر اتنی سختیاں کیوں نہیں ہیں, کیوں نہیں کی, کہ آقا کریم رحمت اللہ علیہ امین بن کر آئے ہیں, آقا کریم ہمارے لیے بخشش مانتے ہیں, گناہ ہم کر رہے ہیں, روتے ہمارے آقا ہیں, ساری ساری رات ہمارے آقا جاگتے ہیں, اس پر خیر ہمارے آقا کرتے ہیں, ذرا پچھلی قوموں کی طرف سے دیکھیے, جن کو جن نے گناہ کیا غلط ہو گیا, تمام برباد ہو گیا, کچھ نے گناہ کیا اپنے آپ کو قتل کرنا پڑا, کچھ نے گناہ کیا تو کہا کوئی کرادہ تن خاصین, جتکارے ہوئے بندر بن جاؤ, شکلیں بگڑ گئیں, صبح کو بندر بن گیا, کوئی کام سور بن گئی, کوئی کسی قسم کی شکلیں بگڑ گئیں, کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئی, کسی کو زمین کو اٹھایا گیا آسمان کے قریب کر کے نیچے گرا دیا گیا, یعنی پیس کے رکھ دیا گیا, ذرا ہم اپنے گناہوں کو بھی دیکھیے, ذرا اپنی زندگی کو بھی دیکھیے, لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمتوں کو بھی دیکھیے, تو اللہ کہتا ہے میں نے تو تم پر کوئی زیادہ اتنا بوجھ بھی نہیں ڈالا, بولو انہ فعلو, ہاں اگر وہ کرتے نہ یو ادونا, جو ان کو نصیحت کی گئی جو ہی اس کے ساتھ لکانا خیر اللہ کم, تو یہ بہت اچھا تھا ان کے لیے, وہ اشد و تصبیتا, اور ایمان خوب جمتا اس سے, یعنی اگر وہ جو میں حکم کرتا قبول کر لیتے تو یہ اچھی بات تھی, جو کہہ دیا اب دیکھیے یہ نہیں کہا قتل کرو, یہ نہیں کہا گھر بار چھوڑ دو, یہ کہہ دیا نماز پڑھو, یہ کہہ دیا زکات دو, یہ کہہ دیا روزے رکھو, اب ہاں وہ بھی نہیں کر رہے, تو اللہ کہتا ہے جس کی وصیتوں کو کی جا رہی ہے کم از کم ان پر تو عمل کر کے دیکھو نا, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, یہ اللہ کا حکم آ گیا اس پر عمل کرو, وہ اشد و تصدیق دل میں ایمان جمانے کے لیے یہ بہت اچھا ہے, کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہی کا نقطہ پڑتا ہے, پھر جب گناہ کرتا ہے نقطہ بڑا ہو جاتا ہے, جیسا ایک ادیشی میں ہے آدمی ایک جمعہ چھوڑتا ہے تو ایک کالا نقطہ کالا نقطہ دل پہ پڑتا ہے, دوسرا چھوڑتا ہے پھر نقطہ بڑا ہوتا ہے, تیسرا جمعہ چھوڑتا ہے تو پھر اس کا دل جو ہے وہ سورج سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے, پھر اس پر نیکی اثر نہیں کرتی, برائی سے ڈرتا نہیں ہے, تو جب آدمی گناہ کرتا جاتا ہے دل مردہ ہوتا جاتا ہے, دل سیاہ ہوتا جاتا ہے, تو پھر اس میں ایمان نہیں جمتا, تو اللہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ کرتے جاؤ تمہارے دلوں میں ایمان جم جائے گا, رب کیا کہتا ہے میرے محبوب کو اپنا آقا مان لو, اپنا مولا مان لو, اپنا حکم مان لو, دل و جان سے عزیز مان لو, اور میں جو حکم کر رہا ہوں اس پر عمل کرتے جاؤ, اور اشد و تصبیتا, اب تمہارے دلوں میں ایمان راسخ ہو جائے گا, اب تمہارے دلوں میں ایمان پختہ ہو جائے گا, تو جب ایمان پختہ ہو جائے گا پھر آدمی کوئی ڈر خوف نہیں رہے گا, وعز اللہ آتیناہم من لدنا اجر عظیما, اگر ایسا ہو تو ضرور ہم کو اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیں گے, یعنی اگر میرے رسول کی بات مان جائیں, اگر میرے رسول کو اپنا اچھا مولا تسلیم کر لیں, اور جن چیزوں کا میں نے حکم دیا ان کو مانیں, جن سے منع کیا اس سے منع ہو جائیں, نماز کا حکم دیا, حج کا حکم دیا, زکات کا حکم دیا, اچھائی کا حکم دیا, برائی سے منع کیا, شراب جوا یہ بے حیائی سے منع کر دیا, تو کہا اگر اس سے منع ہو جائے تو پھر ہم ان کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے, اللہ جب خود اللہ عظیم ہے, اللہ خود عظیم ہے, تو جس کو وہ عظیم کہے وہ کتنی بڑی عظیم چیز ہوگی, ایک غریب آدمی کے لیے تو لاکھ روپیہ بہت بڑا ہے نا, تو کروڑ پتی جو ہے اس کے لیے لاکھ روپیہ کوئی چیز بھی نہیں ہے, لاکھ پتی کے لیے کروڑ بہت بڑی چیز ہے, جو ارب پتی ہے اس کے لیے کروڑ کوئی چیز نہیں ہے, تو یہ ارب پتی کھرب پتی بھی کہے بھائی بہت بڑی رقم ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی بہت بڑی رقم ہوگی, تو جب رب خود عظیم ہے, رب خود ساری کائنات سے بڑا ہے, تو وہ کہتا ہے بڑا اجر دوں گا, رب جب خود بڑا ہے خود عظیم ہے تو کہتا ہے میں اجر عظیم عطا کروں گا, اب رب کا اجر عظیم اللہ ہو کر رب صرف اجر کہہ دیتا تو ہم لیے تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ رب ہمیں اجر دے دے گا, رب کہتا ہے میں اجر عظیم عطا کروں گا, وہ لہدینہم صراط مستقیم، اب کہا میں ان کو ضرور سیدھی راہ دکھاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے بھائی کہ اتنا کرنے کے بعد ابھی سیدھی راہ پیچھے ہے، یعنی اتنا کچھ کیا. رب کہتا ہے یہ جو میں کہتا ہوں اس کو مانو اور دل میں ایمان پختہ کر لو، پھر میں تمہیں اجر دوں گا اور تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا. کیا نمازیں پڑھنا سیدھی راہ نہیں ہے؟ کیا روزے رکھنا سیدھی راہ نہیں ہے؟ کیا نیکی کرنا سیدھی راہ نہیں ہے؟ نہ کہ آدمی روز نماز پڑھتا ہے اور نماز میں کھڑا ہو کر دعا مانگتا ہے ایک دن صراط المستقیم، باری تارا مجھے سیدھی راہ دکھا دے بھائی. کیا مسجد میں آنا، وضو کرنا، نماز کی نیت باندھ لینا، ہاتھ باندھ کے نماز شروع کر دینا سیدھی راہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ راہ ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ کرنے والی راہ، یہ ایسا راستہ جس پر چلا جائے، اور ایک وہ راہ ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. اے محبوب مجھے تیری ذات کی قسم، اے چودھری کے چاند، اے سردار تجھے مجھے تیری قسم، تو بے شک رسولوں میں سے، وانکا علی صراط مستقیم، محبوب تو ہی سیدھی راہ ہے. تو یہ سیدھی راہ جو ہے یہ کب پتا چلے گا؟ کہا جب ان چیزوں کو مانو گے، جب میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا آقا مولا مانو گے، پھر میں تمہیں ذات رسول کا حضوری بنا دوں گا، پھر تم صبح شام میرے محبوب کی زیارت بھی ادا کرو گے، پھر بظاہروں کہیں بھی رہو تمہارا گزر مدینے میں رہے گا، تمہارا سینہ مدینہ میں بن جائے گا، پھر تمہارے سینے کی راہ سیدھی ہو جائے گی، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب محبت تم میں آ جائے گی تو اصل یہی سیدھی راہ ہے. کیوں؟ ومن یطع اللہ ورسولہ، ہاں وہ لوگ جنہوں نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فاولئک، بس وہی ہے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گی، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کرنے کے بعد ہوا یہ کہ حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک دن گھر میں بیٹھے ہیں، اٹھے اور محبوب کریم کی بارگاہ میں آ گئے، رنگ جو ہے بدل چکا ہے، رنگ ان کا پیلا زرد پڑ چکا ہے، پریشانی کے ساتھ، یعنی ان کی پیشانی سے پریشانی کے ساتھ پسینہ بہ رہا ہے، کانپ رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں. آقا نے پوچھا صوبان تجھے کیا ہوا، کیوں اتنا پریشان ہے، کیا مسئلہ بن گیا؟ یا رسول اللہ مسئلہ یہ بن گیا کہ آج میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرا خیال آیا کہ میدان معاشر قائم ہوگا، جب میدان معاشر قائم ہوگا سوال و جواب ہوں گے، تو سوال و جواب ہوں گے جنتی گھر میں چلے جائیں گے، جہنم جہنم میں چلے جائیں گے. آقا آپ جنت میں جائیں گے تو بہت اونچے مقام پر ہوں گے، اگر ہمیں جنت مل گئی تو ہم کہیں نیچے مقام میں ہوں گے، آقا آپ کا دیدار نہیں ہو سکے گا جنت میں. میں اس لیے پریشان ہو گیا کہ وہ جنت ہی کیا جہاں میرے آقا کا دیدار نہ ہو، مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جس میں میرے آقا نہ ہوں. آقا مجھے یہ خیال پریشان کر رہا ہے، میں پریشان ہو گیا ہوں کہ جب جنت چلا بھی جاؤں تو یقین میں غلاموں کے ساتھ ہوں گا، آپ نبیوں سے بھی اوپر ہوں گے، جنت کا مزہ کیا ہوگا جہاں آمنہ کے لال کا دیدار نہ ہو، تو کیا کریں گے ہم؟ فوراً اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صوبان تو پریشان نہ ہو، المرء ما من حبا، جس کے ساتھ کوئی پیار کرتا ہے قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا. اے صوبان تو مجھ سے دور نہیں ہوگا. اب اللہ کے اللہ مجد الکریم نے بھی فوراً آیت کریمہ نازل کر دیتی، اے صوبان دیکھیے قربان جائے ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں پر، قربان جائے ان کے پیار پر، ان کی محبت پر. اللہ کے اللہ مجد الکریم فوراً آیت کریمہ نازل کر رہا ہے. ایک صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا ہے اور پوری آیت کریمہ نازل ہو گئی، ومن یطع اللہ والرسول، اے صوبان سن لے کہ جس نے اللہ رسول کا کہا مان لیا، فاولئک، وہی ہے، ما الذین، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر انعام ہوا، جن پر انعام ہوا. اب یہ دیکھیے انہیں حمل کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا. کون سی سیدھی راہ؟ باری تعالیٰ ان لوگوں کی راہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا. اب انعام کن لوگوں پر ہوا؟ کہا جو ان کی باتیں مانتا ہے انہیں کے ساتھ ہوں گے. کون کون؟ اب دیکھیے انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان پر انعام کیا. کیا من النبیین، انبیاء اکرام پر. سب سے زیادہ رب کا انعام کن پر ہے؟ اور اپنے نبیوں پر ہے. تو کہا جو لوگ نبیوں سے پیار کرتا ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بشارت دی جا رہی ہے کہ جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیار کرے وہ جت پر آقا کے ساتھ ہو. اللہ اکبر. ہم تو کہتے ہیں جنت میرے آقا نے فرمایا جنت کی ایک بالشت زمین جو ہے وہ اس پوری دنیا سے بہتر ہے. جس کو ایک بالشت ملے گی نا وہ یہ سمندر ساری دنیا کی بادشاہی ملے سے بھی بہتر ہے. تو اب جو پیار کرے محبوب کریم سے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنت میں میری قربت چاہتے ہو نا تو میں کہ درود و سلام پڑھ کرو. جو کوئی اتنا زیادہ پڑھے گا درود و سلام اتنا ہی قیامت کے دن میرے قریب ہوگا. تو اب پیارے آقا کی قربت حاصل کرنی ہے تو محبت کیجیے. رب کی طرح جس نے کی بات مان لی وہ ان کے ساتھ ہوگا. انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا. انعام یافتہ لوگ کون ہے؟ من النبیین، انبیاء کرام ہے. وہ صدیق اور صدیقین ہے. شہداء اور شہید ہے. وہ صالحین اور اللہ کے ولی ہیں. چار گروہ اللہ نے جنے کہ ان چاروں گروہوں پر میرا انعام ہے. انبیاء پر انعام ہے، صدیقین پر انعام ہے، شہداء پر انعام ہے، اور صالحین اللہ کے اپنے ولیوں پر انعام. تو ہم ہر نماز میں ان چار لوگوں کا یعنی سند مانگتے ہیں. ان چاروں لوگوں کی ہم سنگت مانگتے ہیں، انہیں کا راستہ مانگتے ہیں. سینا فروخ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے نا، المرء ما من حبا، کہا کرتے تھے لوگوں کو کسی آیت کی خوشی، کسی حدیث کی خوشی ہوگی. جیسے میں نے یہ سنا ہوا ہے نا کہ اس کے ساتھ پیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو کہا کرتے تھے میرے تو سارے غم اتر گئے ہیں، لوگوں سن لو، میں آمین اختلاف سے پیار کرتا ہوں، میں ابو بکر صدیق سے پیار کرتا ہوں، میں عمر فاروق سے پیار کرتا ہوں. تو اب دیکھیے فاروق اعظم اپنا مقام، صدیق اعظم کا اپنا مقام، عثمان غنی کا اپنا مقام، پیارے آقا کا اپنا مقام، لیکن یہ سارے چونکہ پیارے آقا سے پیار کرتے ہیں لہذا ان کا مقام بھی پیارے آقا کے قریب ہی ہوگا. جنت میں یہ سارے کے سارے آقا کے غلام جو ہیں یہ آقا کے قریب ہوں گے. تو کہتا ہے سبحان تیرے پریشان نہ ہو، بات صرف سبحان کی ہے، خوشخبری قیامت تک کے آنے والوں کے لیے دے دی گئی ہے. اب آدمی دوست بناتا ہے کسی بادشاہ کو، کسی امیر کو، کسی یعنی لارڈ کو، بعض اوقات کو آدمی بدماش کو بناتا ہے، کوئی شرابی کباب کو امام اپنا دوست بناتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ دوست بنانا ہے وہ حسن اولائے کا رفیقہ، تو یہ دوست ہے. کیوں؟ یہاں کی دوستیاں کچھ سال کے لیے، کوئی دس سال کے لیے، کوئی پانچ سال کے لیے، تو بڑی دوستی نبھائے گا، قبر تک چڑھا جائے گا کہ آگے تو نہیں ہے نا. یعنی بڑا دوست آج تو ہو بھی نہیں ہے. آج تو دوستیاں جو ہیں وہ لالچ پر ہیں، تمنا پر ہیں. آج دوست ہے کل نہیں ہے، مطلب حل ہو گیا، دوستی گئی. پھر ہم کہتے ہیں ان سے دوستیاں لگاؤ نا، جو دنیا میں بھی دوست ہیں قبر میں بھی دوست بن کے آئیں گے، جو حشر میں بھی دوست بن کے آئیں گے. یہاں تو دوستی تو دوستی، ہم نے بیٹوں کو دیکھا دو سال بعد قبرستان جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہیں کہیں والد صاحب کی قبر ہوتی تھی، قبر بھی جاتی ہیں. تو یہاں دوست کیا ہے؟ کوئی کسی کا دو سال، کوئی دس سال، کوئی پانچ سال برا دوست ہوگا تو چلو قبر کوئی مدری ڈالا آئے گا. اس کے بعد تو سارے عزیز و اقارب جو ہیں وہ واپس آ جا رہے ہیں، کوئی کسی کو پتا نہیں ہمارے پکے دوست اور حقیقی دوست کے ساتھ آج قبر میں کیا ہونے والا ہے. نہ کوئی سننا چاہتا ہے، نہ کوئی بیان کرنا چاہتا ہے، نہ کوئی وہاں ٹھہرتا ہے. سارے کے سارے مٹی ڈال کے گھر کی طرف آ جاتے ہیں. اور کسی پنجابی کے شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا کہ جڑے کہندے سے مراں دے نال تیرے چھڈ کلے تو رنم خان تر گئے چڑان میرے دیدار نو کہن والے انت خو اندر تکا مار تر گئے پان دے رہے جو پھلاں دے ہار گل وچ سٹ قبر تے پھلاں دے ہار تر گئے کہندے میری ستکار نہ تھک دے سن چپا وٹ کے میری سرکار تر گئے اور کسے پر تو ہیری نہ ویکھے آئے ہر ایک کر کے میرے یار تر گئے اور پوری دنیا تو شان گمان کوڑا سچے لوگ کردے پکار تر گئے اور کسی اور شاعر نے ان الفاظ کو ان یعنی اسی مضمون کو ان الفاظ کے ساتھ ادا کیا ہے کہ جڑے کہندے کسی مرا کے نال تیرے اج انہاں وی باریاں ہاریاں نے جڑے نین تکدے سد گئے راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے جدو باری چ خزانے وال کھولے پنچھی اڈ گئے مار اڈالیاں نے محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا سچیاں کملی والے دیا یاریاں نے پیارے آقا کی یاری جو ہے دوستی جو ہے وہ پکی ہے کہ جو اس دنیا میں بھی کام آتی ہے قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر میں بھی کام آئے گی قبر میں بھی آقا پہنچیں گے اور کہیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ ابھی تمہیں جواب دے لے گا حشر میں بھی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے گناہ گار امتیوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر کہیں پل سراغ سے گزار رہے ہیں تو کہیں آگے کیسر کے پیالے پلا رہے ہیں کہیں یعنی میدان عدل کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور نام اعمال چلا رہے ہیں تو کہاں حسن اور لال کا رفیقہ لوگوں دوستی لگانی ہے تو ایسوں سے دوستی لگاؤ جو دنیا میں بھی کام آئے آخرت میں بھی کام آئے اور دوستی لگانی ہے تو گلیوں سے دوستی لگاؤ جو یہاں بھی کام آئے آخرت میں بھی کام آئے جو حدیث میں آتا ہے جنتیوں اور جہنمیوں کی لائن لگی ہوگی جہنمیوں کی قطار سے ایک آدمی نکلے گا اور جنتیوں کی قطار کے پاس جائے گا اور جات کر ایک آدمی کو کہے گا کیا تو نے مجھے پہچانا وہ کہے گا نہیں میں نے نہیں پہچانا تو کون ہے تو وہ کہے گا کہ اللہ کے بندے دنیا میں ایک مرتبہ میں نے وضو کرایا تھا وہ اللہ کا ولی ہوگا اب وہ کہے گا میں پہچانا تو نہیں لیکن چلو تو نے زندگی میں ایک مرتبہ میرے ساتھ نیکی کی تھی مجھے وضو کروایا تھا اب بولو کب روتے ہو کیا چاہتے ہو تو کہے گا اللہ کے ولی تھی تو جنت میں جا مجھے بھی ساتھ لے آیا چل میرے آقا نے فرمایا علیہ الصلوۃ و تسلیم نے کہ وہ اللہ کا ولی اس کو بغیر سے پکڑے گا اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا وہ حاصل اللہ کا رفیقہ کہا یہ ہے دوست ان کو اپنے دوست بنا لو اللہ کے ولیوں کو دوست بنا لو تو جو غصے کا ہوگا یقیناً غصے عدم ساتھ لے کر جائیں گے جو داتا علی حضوری کا ہوگا یقیناً ساتھ لے کر جائیں گے جو خواجہ نوری کا ہوگا یقیناً ساتھ لے کر جائیں گے اور جو اعلیٰ حضرت کا ہوگا یقیناً ساتھ لے کر جائیں گے تو الحمدللہ ہم تو سبھی کے ہیں ہم تو سبھی کے ماننے والے ہیں کہ سبھی الحمدللہ ہمیں حق لے کر جائیں گے تو اس لیے اللہ کہتا ہے لوگوں دوستی لگانی ہے تو انبیاء سے لگاؤ دوستی لگانی ہے تو شہداء سے لگاؤ دوستی لگانی ہے تو ولیوں سے لگاؤ وہ حسن اولئک رفیقہ یہ ہے پکے دوست یہ ہے سچے دوست یہ ہے صحیح دوست کیونکہ دنیا میں بھی کسی اپنے دوست کی بےزتی نہیں ہونے دیتے اور آخرت میں بھی کسی کی بےزتی نہیں ہونے دیتے یہ دنیا میں بھی لاجپال ہے اور آخرت میں بھی لاجپال ہے کیوں نہ ہوں کہ اصل میں یار یہ جو مسئلہ ہوتا ہے نا اصل میں ولی ہو جانا یہ دو طرفہ مسئلہ ہے کہیں تو اللہ نے ارشاد فرمایا اولیاء اللہ نہ خوف نہ لئی ہے نہ ہوں یحزنون خبردار اللہ کے ولیوں پر نہ خوف ہے نہ غم ہے کہیں جہاں تو کہا اللہ کے ولی اور کہیں کہا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی ہے ان کا یعنی اللہ ولی ان کا یہ ولی اللہ کے ذرا ان کو چاہتا ہے یہ اللہ کو چاہتے ہیں چونکہ یہ دو طرفہ بات ہے نا تو اس لیے اللہ نہیں چاہتا کہ میرے دوستوں کے دوست جو ہیں وہ کسی زمین پر جائیں کیونکہ دوست کا دوست زمین پڑے تو دوست جو ہے اس کو بھی غمی آتی ہے تو یہ اللہ کے دوست ہیں جب میرے گاموں میں پڑیں گے تو اللہ جل مجد کریم کہتا ہے میں ان کو ناخوف نہ لے کے ملاؤں گا میں ان کو غمگین ہونے نہیں دوں گا جیسا کہ بعض بزرگوں سے سنا کہ اللہ اپنے ان دوستوں کو کی رضا کیسے چاہتا ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجمیری رحمت اللہ تعالی کئی بازار سے گزر رہے ہیں پرانا دور تھا کچی گلیاں تھی بارش ہوئی تھی تو کوئی غیر مسلم لڑکی یا لڑکا آپ کے قریب سے گزر رہے تھے تو اس لڑکے یعنی جب قریب سے گزرے تو روتے قبلہ داتا صاحب کا پاؤں جو تھا وہ ایک ایسی جگہ پہ پڑا جہاں پانی تھا اور کیچڑ تھا وہاں سے چھینٹے اڑے اور اس لڑکی کے کپڑوں پر پڑ گئے تو وہ لڑکے کو غیرت آئی کہ اس بابے نے شریر میں دیکھا نہیں اتنے اچھے کپڑے نہ پاک کر دیے یعنی گندے کر دیے تو اس نے معاذ اللہ سے داتا صاحب کو تھپڑ مار دیا اب یہ تو اللہ کے بندے ہیں, یہ تو ان کو شکر خیال نہیں کرتے, وہ رب کا شکر ادا کر کے آگے چل دیے. ابھی تھوڑی دور گئے کہ دیکھا وہ نوجوان دش آ کے گرا اور تڑپنے لگا, وہ نوجوان لڑکی دوڑی, بابا جی معاف کر دیجیے اس سے غلطی ہو گئی. آپ نے کہا کیا ہوا ہے؟ اب وہ تو تڑپ کے گر کے تڑپ رہا ہے, اس کو تو تکلیف ہے, وہ تو مر رہا ہے. تو آپ نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا. اسے کہا نہیں حضرت آپ نے بد دعا کی. کہا میری میں نے بد دعا نہیں دی, ہم کسی کو بد دعا نہیں دیتے. ہوا یہ کہ تیرے کپڑوں پر چند چھینٹے پڑے تو تیرے محبوب کو پسند نہ آئے. تو میرا بھی تو کوئی محبوب ہے نا, اگر تیرے محبوب نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے محبوب کو وہ پسند نہیں آیا, تو میرے محبوب نے انتقام لے لیا. تو یہ رب کا انتقام ہوتا ہے, اس لیے رب کہتا ہے ان سے دوستی لگاؤ. وہ ہاسو نہ الائے کا رفیقہ, یہ ہے اچھے دوست, ان کے ساتھ اب دوستی لگا لو. یہ دوستی نبھانے والے ہیں, یہ دنیا میں بھی دوستی نبھاتے ہیں, آخرت میں بھی دوستی نبھاتے ہیں. وہاں دنیا داروں کا تو اپنا اپنا حال ہوگا نا, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ و ابیہ وصاحبتہ و بنیہ. کہتا ہے قیامت کے دن خامت بیوی کو, بیوی خامت کو, اولاد والدین کو, والدین اولاد کو, دوست دوست کو, سب چھوڑ جائیں گے, سب نفسی نفسی پکارتے ہوں گے. لیکن اس وقت بھی میرے آقا کریم امتی امتی پکار رہے ہوں گے, اس وقت بھی میرے آقا ہمیں یاد کر رہے ہوں گے. کسی نام سے مالک کے وقت ہے, تیرے دنوں میں دید ہے. اور میرے پیارے آقا قیامت کے دن اگر میں آپ کو ڈھونڈنا چاہوں تو کہاں ڈھونڈوں, جب میں مشکل میں گرفتار ہوں. آقا نے نہیں کہا وہاں تو اپنے اپنے عملوں کا حساب ہوگا, مجھے ڈھونڈ کے کیا کرنا ہے, وہاں تو میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا. جب آقا نے فرمایا نس جہاں میری امت کے عمل چلتے ہوں گے وہاں آ جانا, میں اپنی امت کے عمل چلا رہا ہوں گا. یار سلا اگر میں وہاں اگر آپ کو نہ پہنچو تو میرے آقا نے فرمایا پھر حضرت کوثر پر آ جانا, میں کیا سمتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا. الکی عرصہ اگر وہاں بھی نہ ہوئے تو آقا نے فرمایا پھر پل سرات پر آ جانا, میں گناہ گار امتیوں کو باغیوں سے پکڑ پکڑے کر جنت میں پہنچا رہا ہوں. الکی عرصہ اگر وہاں بھی نہ ہو تو آقا نے فرمایا نہیں انس, تین جگہ کے علاوہ میں کہیں بھی نہیں ہوں گا, میں یہی ہوں گا. تو میں کہتا ہوں یار کہ اگر اللہ کے نبی کو اس رات پہ کھڑے ہوں اور کسی کا نامہ مال چل رہا ہو تو ہاں کیا بنے گا. اگر آپ میدان عدل پہ کھڑے ہوں اور کوئی پولیس رات سے گر رہا ہو تو وہاں کیا بنے گا. اگر آپ میدان عدل پہ ہیں اور کوئی پیاسا ہے تو اس کا کیا بنے گا. مرغوب ہوتا ہے میرے آقا ہمارا وقت پولیس رات پر بھی ہوں گے, حوضِ کوثر پر بھی ہوں گے, اور گناہ گار امتیوں کے عمل بھی چلا رہے ہوں گے. ہمارا وقت آپ دیکھیے, اگر میرے آقا پانی پلا رہے ہیں اور پانی ملے عملوں کے حساب سے تو ہماری باری کب بڑھے گی. میں نے دیکھیے کروڑوں آدمیوں کی اب تک پار بڑھیں گی تو ہم کہاں آئیں گے. تو معلوم ہوتا ہے میرے آقا اس لحاظ سے پانی نہیں پلائیں گے کہ بھائی تمہاری باری 50,000 سال بعد آئے گی, اتنی گرمی میں تو 2 منٹ کا یعنی وہ وقفہ کیا جائے تو آدمی پیاس سے جان دلب ہو جاتا ہے. تو آقا کیا دیکھ سکیں گے کہ میرے اتنے امتی اتنی دور ابھی کھڑے ہیں, ان کی باری کب آئے گی. معلوم ہوتا ہے میرے آقا ایک منٹ میں ایک وقت میں سارے امتیوں کو پانی پلا, سارے امتیوں پر کرنے والی کریں گے, وہاں لینے میں نہیں لگیں گے. یہ نہیں ہوگی کہ تو 14ویں صدی میں آیا تو 14 سال بعد آنا, نہیں ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عدل پہ بھی ہوں گے, حوض کوثر پہ بھی ہوں گے, اور یعنی تو سیاق پر بھی ہوں گے. تو جہاں بھی کوئی آدمی عاشق جائے گا میرے آقا آگے کھڑے ہوئے ہوں گے اور آقا فرما رہے ہوں گے رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم, میرے آقا میرے مولا میرے امتیوں کو گرنے نہ دینا, ان کو سلامتی کے ساتھ گزارنا. تو جب آقا کی یہ آواز آ رہی ہوگی رب سلم کی, تو نام اہل سنت کہتے ہیں کہ رضا اب پل سے وجب کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرے آقا کہہ رہے تو اب کیوں کہ ڈر رہا ہے تو سانس اب تو وجد کرتا ہوا گزر, اب تو میرے آقا کی اپنے آقا کی ناتیں پڑھتا ہوا گزر. تو رب کہتا ہے بھائی اگر دوستی لگانی ہے تو پھر دوستی ان سے لگاؤ, میرے آقا کے غلام بن, میرے محبوب کے غلام بن جاؤ, صدیق اکبر کے غلام بن جاؤ. اب دیکھو بس صدیق ہیں, جو اللہ جل مجد الکریم کے انعام یافتہ ہیں, تو جو صدیق اکبر ہیں, جو صدیقوں کے سردار ہیں, تو دوستی لگانی ہے تو ان سے لگاؤ. جو صدیق عام صدیق کا گستاخ ہو تو وہ کیا جانے, تو جو صدیق اکبر کا گستاخ ہو جائے گا. اب دیکھیے ان سے دوستی لگانی ہے تو دوست جیسا ایمان, دوست جیسا عقیدے بھی تو ہونے چاہیے نا. آئیے دیکھیے کہ ہمارے یہ صدیقین کے عقیدے کیا ہیں, یہ شہداء کے عقیدے کیا ہیں, یہ صالحین کے عقیدے کیا ہیں. تو صدیق تو امت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ السلام میں بہت سارے ہیں, لیکن آئیے ہم اس صدیق کا ذکر کرتے ہیں جس کو میرے آقا نے صدیق کہا ہے, جس کو رب نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق به. اس صدیق کا عقیدہ دیکھیے جس کو کائنات صدیق اکبر کہتی ہے, صدیقوں کا سردار کہتی ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو سب سے پہلے اس امت میں ایمان لائے, اور ایمان لائے کس چیز پر؟ میرے آقا کے علم غیب پر. میرے آقا کے علم غیب کو ماننے والے سب سے پہلے صحابی, کہ یہ شام میں گئے ہوئے ہیں تجارت کرنے کے لیے, رات کو خواب آئی کہ چاند جو ہے وہ آپ کی جھولی میں آ گیا ہے, آپ کے دامن میں آ گیا ہے. تو صبح اس کو ایک راہل سے پوچھا, تو اس نے کہا جو چودھویں کا چاند دیکھتا ہے وہ تو محمد عربی ہی کو دیکھتا ہے. اللہ کے محبوب آنے والے ہیں تو ان کا غلام بنے گا. سارا مال آنے پونے بیچا اور دوڑتے ہوئے جب مکہ پہنچے اور آگے سے محبوب کریم نکلے. محبوب کریم نے فرمایا ابو بکر مجھے اللہ نے اپنا محبوب چن لیا ہے, رسول بنا لیا ہے, مجھ پر ایمان لاؤ. تو یعنی صدیق اکبر نے کہا کہ دکھائے موجودہ کہ میں آؤں اسلام میں. تو میرے آقا نے کہا کہ ابھی موجود تھا جو دیکھا تھا ملک شام میں, وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے تو تصویر کبیر نے لکھا کہ حضرت صدیق اکبر نے وصیت کی, لوگوں جن میں فوت ہو جاؤں مجھے غسل دے کر جنازہ پڑھ کے آقا کے دروازے کے سامنے رکھ کے آقا سے پوچھنا کہ آقا صدیق حجرہ مقدسہ میں آنے کی اجازت چاہتا ہے, اگر تو اپنے آپ دروازہ کھل جائے تو مجھے پیارے آقا کے قریب دفن کر دینا, نہیں تو جنت الوقیع میں دفن کرنا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وصیت پر عمل کرنے والا سب سے پہلے میں تھا. میں نے آگے بڑھ کر جب جنازے کو رکھا, باپ کے جس نے اس کو رکھا تو دروازے کے سامنے عرض کیا میرے آقا صدیق اجازت طلب کر رہے ہیں یہاں دفن ہونے کی. تو اپنے آپ دروازہ کھلا اور آواز آئی اور صلی الحبیب الحبیب, لوگوں حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو, حبیب کو حبیب کی بارگاہ میں لے آؤ. تو یہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا زندہ ہیں, دیکھ رہے ہیں میرے آقا کے صدیق آ رہا ہے, صدیق اجازت چاہ رہا ہے. اگر میرے آقا زندہ نہیں تو دروازہ کس نے کھولا تھا؟ اگر میرے آقا زندہ نہیں تو آواز کہاں سے آئی تھی؟ اور صدیق نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے آقا زندہ ہے, میرے آقا مجھے بلا لیں گے. یہ ہے صدیق اکبر کا عقیدہ. تو کہا ان کو دوست بناؤ, ان کا عقائد کو دوست بنا لو, ان جیسے اپنے عقیدے اپنا لو. جیسا صدیق کا عقیدہ ہے ایسے تمہارا عقیدہ ہو کہ غار نے اپنی جان دے دی ہے عظمت رسول پر, آرامی رسول پر. کہا مجھے سانپ کاٹتا ہے تو کاٹ جائے, مجھ میری جان جاتی ہے تو جائے, میرے محبوب کے آرام میں خلل نہ آئے. تو اس لیے رب کہتا ہے اگر دوست بنانا ہے تو ان لوگوں کو دوست بناؤ, ابھی صدیق کو دوست بناؤ, عمر فاروق کو دوست بناؤ, اور اگر دوست بنانا ہے تو پھر شہداء کو دوست بناؤ. فاروق اعظم شہیدوں کے سردار, سینا میر احمد صدی شہیدوں کے سردار, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء, یہ سب شہید ہیں. حضرت زمانہ غنی یہ سب شہید لوگ ہیں. جیسے عقائد اپنا لو کہ سیدنا عثمان غنی وہ شہید جن کو میرے آقا نے فرمایا صابر شہید ہوگا, ایسا صابر کہ ہاتھ میں طاقت ہے عثمان غنی چاہیں تو جان کر سکتے ہیں, اپنی فوجوں کو حکم دے سکتے ہیں ان باغیوں کو قتل کر دو. لیکن لوگوں نے کہا صحابہ نے کی تو کہا نہیں میں آقا کے شہر میں جنگ نہیں چاہتا. تو لوگوں نے کہا پھر ہم آپ کو یہاں سے نکال دیتے ہیں, دبش چلے گئے. کہا نہیں میں آقا کے شہر کو چھوڑنا بھی پسند نہیں کرتا. تو اب یعنی جس دن آپ شہیدی اس سے پہلے آپ بالکنی پر آئے اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں, لوگوں کہنا وہ نہیں ہوں جس نے دو مت مرتبہ آقا سے جنت خریدی تھی. لوگ کہتے ہیں ہاں, اب عثمان غنی کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے آقا تشریف لائے, انہوں نے اس بال کنی میں ایک پانی کا ڈول لٹکایا اور مجھے کہا کہ عثمان پانی پی لو, اس کے بعد تم میرے پاس آ کر پانی پیو گے. تو کہتے ہیں میں نے وہ پانی پیا, الحمدللہ اس پانی کی خوشبو اور تربت جو ہے وہ ابھی تک میری رگوں میں موجود ہے. تو وہ بھی آقا کو زندہ مانتے ہیں. اور سینا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں کربلا میں, جب آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو علامہ ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون میں یہ نقل کیا کہ امام حسین کا آخری خطبہ جو تھا وہ یہ تھا, لوگو کار تم جانتے نہیں ہو میں اللہ کے نبی کا نواسا ہوں, میں سیدہ فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں, اور لوگوں کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں اہل سنت کی آنکھوں کا تارا ہوں. تو کیا میں اہل سنت کی آنکھوں کا تارا نہیں ہوں؟ یہ سید حسین بن علی سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں بتا دیا تھا, لوگوں جو سنی ہے وہ میرے ساتھ پیار کرے گا, میں ان کی آنکھ کا تارا ہوں, اور جو میرا خلاف ہوگا وہ منافق ہوگا. اس وسیلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ جو ہے وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا. تو اب صالحین کے عقائد یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کس ولی کے عقیدے میں بیان کروں, الحمدللہ ہر ولی کا عقیدہ وہی ہے جو ہمارا عقیدہ. اولیاء کے ماننے والے ہی ہم ہیں الحمدللہ. تو ایسے ولی سینا شیخ عبد القادر جیلانی, غوث ثقلین, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آج وہابی بھی مانتا ہے ولی, دیوبندی بھی ولی مانتا ہے, سبھی ولی مانتے ہیں. تو ان کی کتاب سر الاسرار فی ما یحتاج علیہ الابرار, آپ اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ اللہ جل مجل کریم نے کائنات میں سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا. یہ ہے ولیوں کے عقیدے سنتے جائیں. وہ ولیوں کے سردار ہے حضرت سینا غوث اعظم, وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی یہ شان ہے, وہ کون خلقون کا مالک ہے, کہتا ہے ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے. تو جب بندہ اس کی اطاعت کرتا ہے تو پھر جب بندہ یہاں پہنچتا ہے تو اللہ اس کو یہ طاقت دے دیتا ہے, بندہ کون کہتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے. یہ حضرت غوث اعظم کا عقیدہ ہے رضی اللہ. آپ الفتح ربانی میں کہتے ہیں وہ عمل کرنے والے عمل کر, کیونکہ اللہ کے رسول تیرے عملوں کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ اولیاء کے عقیدے, پھر اللہ کہتا ہے یہ ہیں لوگ جن پر میں نے انعام کیا, ان کے عقیدے سچے, ان کی یاری سچی, ان کی دوستی سچی. تو کہا دوستی لگانی ہے تو نبیوں سے لگاؤ, صدیقوں سے لگاؤ, شہداء سے لگاؤ, اولیاء سے لگاؤ, یہ سب سے اچھے دوست ہیں. ذالک الفضل من اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. وکفا باللہ علیما, اب اللہ کافی ہے علم والا, اللہ دیکھے گا کہ کون ان سے دوستی لگاتا ہے اور کون ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے. اللہ جانتا ہے, کافی ہے اللہ کو گواہیاں لینے کی ضرورتیں نہیں ہیں, اللہ جانتا ہے, اللہ خود گواہی دے لے گا. اللہ خود جانتا ہے کون نبیوں کا گستاخ ہے, کون صدیقین کا گستاخ ہے, کون شہداء کا گستاخ ہے, اور کون الحمدللہ ولیوں کا جان چاہنے والا ہے اور کون ان کا گستاخ ہے. اب یہ دیکھیے, چاروں گروہ انبیاء, صدیقین, شہداء اور ولی, ان چاروں سے ایک جیسی محبت کون رکھتا ہے بھائی؟ سبھی کی عزت کون کرتا ہے؟ اب یہ سر ہم چھوڑ دیتے ہیں, اب یہ سر پر چھوڑ دیتے ہیں. کیا دیکھیے کچھ لوگ ہیں جو صدیق اکبر کو تو مانتے ہیں, امام حسین کو نہیں مانتے. کچھ لوگ ہیں جو امام حسین کو تو مانتے ہیں, صدیق اکبر کو نہیں مانتے. کچھ لوگ ہیں ان سب کو تو مانتے ہیں, ولیوں کو نہیں مانتے. تو اب وہ گروہ کون سا ہے جو انبیاء کی بھی عزت کرتا ہے, صحابہ کی بھی عزت کرتا ہے, اہل بیت کی بھی عزت کرتا ہے, اور اللہ کے سارے ولیوں کی بھی عزت کرتا ہے؟ تو الحمدللہ, اب آپ ہی خود ہی فیصلہ کر لیں. ہم تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ جل مجدل کریم کا یہ کرم ہے, یہ فضل ہے کہ ایسا گروہ تمہیں ایک ہی ملے گا, اور اسی کا نام ہے مشرق حق, اہل سنت و جماعت, جو انبیاء کی عظمت کا قائل, جو صدیقین کی شہادت کا قائل, جو شہداء کی شہادت کا قائل, جو صالحین کی ولایت کا قائل ہے, اور سبھی کو ماننے والے اور سبھی کے ساتھ پیار کرنے والے. یہی امام اہل سنت مولانا شاہ محمد رضا خان نے درس دیا, ان کی یہی کامیابی ہے, یہی یہ کام ہے. انہوں نے کہا انبیاء سے وبس ساتھ پیار کرنے کی, محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور انہیں کی محبت میں ہمارا خاتمہ ہو جائے. قرآن کو پڑھنے, پڑھ کر سمجھنے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ایک دوست ناشی پڑھے, اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سوال و جواب کا سلسلہ حاضر شروع ہوگا. آج کے بدھ کی رات ہے, عام راتوں سے ذرا زیادہ وقت انشاءاللہ جو ہے وہ دیا جائے گا. علم حضرات کسی دوست سے ایک نعت پڑھائیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ سید صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, اس کے بعد ایک نعت پھر انشاءاللہ وہ پڑھیں گے.